Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 stycznia, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Po sylwestrowych szaleństwach pora na wyciszenie. Policjanci apelują o rozsądek na drodze. W tym roku ponad 4,5% PKB na ochronę zdrowia. Dziś wchodzi w życie nowa ustawa. Kilkanaście dni temu skończył się etap pierwszy, za kilkanaście dni rozpocznie drugi. Negocjacji Unii z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. O ostrożność i ograniczone zaufanie apelują policjanci do kierowców wracających z sylwestrowych wyjazdów. Zapowiadają też, że nie będzie taryfy ulgowej dla jadących ze zbyt dużą prędkością i pijanych kierowców, mówi Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. Noga z gazu, dostosowujemy prędkość do warunków na drodze. Prędkość i brawura to są główne przyczyny wypadków. Nie wsiadamy za kółko pod wpływem alkoholu. Jeżeli mamy wątpliwości, podejdźmy do najbliższej jednostki policji, zbadajmy swoją trzeźwość, wtedy dopiero możemy mieć pewność. Apel również do pieszych. Jeżeli chcemy przekroczyć przejście dla pieszych, przede wszystkim się rozglądamy. Zachowujmy dużą czujność. Rozglądajmy się, nośmy elementy odblaskowe, bądźmy czujni. Do jutra na polskich drogach pracować będzie około 5000 policjantów. Nie mniej niż 4,67% produktu krajowego brutto w tym roku na system ochrony zdrowia. Dziś zaczyna obowiązywać nowa ustawa. Wydatki na opiekę zdrowotną mają stopniowo rosnąć do 6% PKB w ciągu 7 lat, a przez 10 lat do systemu wpłynie dodatkowe ponad 0,5 biliona złotych, mówi minister Konstanty Radziwiłł. Ustawa 6% generuje w ciągu 10 lat dodatkowo 547 miliardów złotych, które mają wpłynąć do systemu służby zdrowia. To jest naprawdę historyczna chwila. Te pieniądze są rozłożone w czasie i zaczynamy nowy etap nie tylko absorbowania tych środków do systemu, ale również pracy nad tym, jak najmądrzej te środki wprowadzić do systemu. Dodatkowe dotacje dla NFZ w pierwszej kolejności mają być przeznaczone na rozładowanie najdłuższych kolejek do specjalistów. Ich wykaz na każdy rok będzie ustalało ministerstwo. Do drugiego etapu negocjacji Brexitu przygotowuje się Unia Europejska. Pierwszy zakończył się kilkanaście dni temu. Tym razem rozmowy będą dotyczyły przyszłej umowy handlowej i okresu przejściowego. Londyn chciał ten etap negocjacji zakończyć szybko, by przejść do rozmów o okresie przejściowym i nowej umowie handlowej, ale chciał to zrobić na własnych warunkach, licząc na rozłam wśród unijnych krajów. Tak się jednak nie stało i w rezultacie brytyjska premier pod presją biznesu zaakceptowała warunki wspólnoty, mówi Polskiemu Radiu Agata Gosteńska-Jakubowska z londyńskiego Instytutu Badawczego Center for European Reform. Przedstawiciele biznesu jasno wskazywali, jeśli nie będziemy mieli sygnału co do okresu przejściowego, to zaczniemy przenosić się na kontynent. Teraz podczas drugiej fazy negocjacji brytyjskie władze liczą na specjalne traktowanie i przywileje w przyszłej umowie handlowej z Unią, ale jak się przewiduje, i tu mogą się rozczarować. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Każdego dnia potrzebujemy ciszy, by rozważać sprawy Boże. Papież Franciszek odprawił mszę w Bazylice Watykańskiej w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Papież w homilii podkreślił, że Ewangelia w opisie Bożego Narodzenia nie przytacza ani jednego słowa wypowiedzianego przez Matkę Bożą, a mówi o niej jedynie, że zachowywała wszystkie sprawy w milczeniu i rozważała je w swoim sercu. Franciszek podkreślił, jak ważne jest znalezienie każdego dnia chwili na milczenie z Bogiem. To ustrzeże naszą duszę, zachowa naszą wolność od szkodliwej banalności konsumpcji i oszołomienia reklamą, od wszechobecności pustych słów oraz przygnębiających plotek i zgiełku. Papież dodał, że Maryja jest taka, jakimi chce nas Bóg. Czuła, pokorna, wolna od grzechu i zjednoczona z Jezusem. Zaznaczył, że w jej sercu bije serce Kościoła. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy może padać na zachodzie i Podkarpaciu, w centrum i Małopolsce mgły, w górach porywisty wiatr. Na termometrach w Krakowie minus 3 stopnie, w Warszawie plus 1, w Szczecinie i Wrocławiu 3. Jutro nieco ładniej niż dziś, ale na zachodzie niewielki deszcz, a na Mazowszu mgła. Termometry wskażą od 3 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Tysiące produktów w obniżonych cenach. Szukaj okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Jaguar. Prestiżowy jak zawsze, dostępny jak nigdy wcześniej. Tylko teraz sportowe limuzyny Jaguar XE oraz XF, a także pierwszy SUV Jaguara F-Pace, światowy samochód roku 2017, z ceną niższą o wartość podatku VAT.

37. R.E.M.E. Losing My Religion, najwyższa w 94. 13. Te wszystkie wspaniałe statystyki przygotowane przez naszych słuchaczy to oczywiście rzecz ważna, ale tak sobie myślę, że może udostępnimy je od jutra dla wszystkich ciekawskich, a my skoncentrujemy się na rozmowach z Państwem, które, tak jak mówimy co chwilę, 1 stycznia są inne niż kiedykolwiek. Przy Panu Marku zrobiłem dla rodziny śniadanie, przy Panu Piotrze obiad, a przy Panu chciałem się zdrzemnąć, ale się nie da. Bardzo nam miło. 36. 24 Top Wszechczasów na 36. niżej niż przed rokiem. Grupa Jam i List do M. Lista osobista polskieradio.pl. Obiecuję czytać wszystkie maile. Niestety nie do wszystkich mogę ustosunkować się na antenie, ale próbuję robić to wybiórczo. Pan Jacek wjechał właśnie, skręcił z Nagoi na autostradę do Tokio i jak co roku słucha Topu. Postulat słuchacza: szczęśliwi czasu nie liczą. W czasie Topu Wszechczasów nie ma sensu podawać aktualnej godziny, bo nie jest to zupełnie ważne. Postulat przyjęty, podzielę się z Piotrem Stelmachem, który właśnie przyszedł. Bardzo ważna wiadomość. Hi Dot from Trójka. Mam nadzieję, że dotarło. I dla tych najbardziej zasłuchanych, Kamil Stoch wygrał drugi konkurs turnieju czterech skoczni w Gapa. A teraz na 35. bardzo ważny dla mnie utwór. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Beatlesi i Yesterday na 35. też niżej niż przed rokiem. Pytanie bardzo zaczepne od słuchacza. Czy ktoś wie, jaki jest związek tego utworu z ostatnimi podwyżkami żywności w Polsce? Jak ktoś wie, to to jest konkurs bez nagród. Może w tej sprawie jak najbardziej napisać. Na 34. coś dla mojego kolegi. All ever wanted, all ever needed is here in my Piotr się ucieszy, 14 do góry, Depeche Mode, Enjoy the Silence na 34. Okazuje się, że Top Wszechczasów przydaje się do różnych rzeczy. Mój mąż nieco nerwowo chodzi po mieszkaniu, gdyż od ponad 15 godzin nie zapalił papierosa. Postanowił stopem rzucić ten zgubny nauk i czeka na Floydów. Ale w jakim sensie, że przy Floydach już wolno? Proszę posłuchać tego. Dawid Kubacki wybijający się z progu w rytm i do słów refrenu The Show Must Go On. To była magia. Wprawdzie nie zdeklasował rywali, ale czekaliśmy na skok naszego mistrza. Nerwowo, bo wiatr zagrał skoczkom na nosach, ale nareszcie Kamil Stoch wybił się na słowa Trying to keep up with you and I don't know if I can do it. I wygrał. Piękna chwila. To były wiadomości sportowe. Przed nami 33. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love. Go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the night. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. We'll be right back. YouTube, oczko w górę, list osobista polskieradio.pl. Naprawdę bardzo dziękuję za wszystkie maile, za wszystkie pozdrowienia. Nie jestem w stanie ich przekazać. Kiedyś jako gitara posłużyło mi trójkątne pudełko po patelni. Wprawdzie gryf był zbyt krótki, ale nie przeszkodziło mi to jednak w graniu solówki Final Countdown zespołu Europe, a teraz mam dwie prawdziwe gitary elektryczne. 32. Wszyscy moi przyjaciele.

are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Dire Straits w górę na 31. Teraz uwaga, ten pan, co rzuca palenie. Pozycja 30. No i co? Wytrzymał pan? Pink Floyd, Another Brick in the Wall, część druga, tylko troszkę niżej niż przed rokiem. Za chwilę pierwszy z dwóch najstarszych utworów w top, w setce 24 notowania topu wszechczasów. Chciałem wziąć wcześniejszy prysznic, ale się nie uda przed 21. Magda, doceniamy. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.

children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. To był drugi najstarszy utwór w tegorocznym zestawieniu The Animals, Dom Wschodzącego Słońca na 28. Hurra! Pan Marek wytrzymał i teraz z trójką z Dubaju czeka na kolejnych Floydów. Pani Ola czyta Schopenhauera, obok pan Filip Stephena Kinga. 24. Top Wszechczasów. Miejsce 27.